radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts a l'edició 527 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. I el programa començaria així, si fos un programa normal, però avui, Isma, avui estic celebrant el teu aniversari. Su! I començo d'una manera especial. Anarquista preso, libertad. Yo soy como ellos, libertad. Anarquista presa, libertad. Yo soy como ella, pim pam pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim pam pum, fuego, no nos callaremos. Pim pam pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim pam pum, fuego, no nos callaremos. T'agrada aquest nou inici del Pim Pam Pum? Molt. No sé si és només per avui, si tindrà continuïtat. Que guai, és una nova falca? Pot ser. D'inici de programa? Podria ser. Que xula. Per avui sí. Amb el mestre. El mestre de Chiclana. Amb el mestre de Chiclana. Com ho fem, això? Ara hauries d'haver entrat tu. Ara hauria d'entrar jo i si vols hi entro. Mira, entra. Avui és un programa especial, com tots els que fem, perquè avui el programa és el programa que portàvem la setmana passada. El que passa és que la setmana passada doncs, no vam poder fer programa. Per què? Doncs perquè poc abans de venir cap aquí a la ràdio, un cotxe es va saltar un CEDA o el que sigui, un stop o el que sigui, i vaig xocar jo amb la moto contra el cotxe aquest. I vaig acabar a l'hospital, no em va passar res per sort, bueno, contusions, encara estic magullat, sí, sí. Però estic bé, vull dir, puc caminar. No... I podria haver sigut molt pitjor. Hauria pogut ser xungo, perquè sí. El cotxe anava ràpid, però per sort vaig xocar jo contra ell i no ell contra mi, i bé. I tant. I bé. No vaig poder fer aquest programa, portava un programa especial, la primera sorpresa era aquesta. En tinc una altra. Mira... Comencem ja així amb sorpresa, abans de la dedicatòria i tot. Avui hauríem d'estar aquí més gent, perquè sabia que vindria per començar la Sadi. Era sí. El dijous passat sí que podia venir. Aquest, com que fa un sí un no, doncs avui toca no. Però la setmana... Bueno, hauríem d'haver estat aquí la Noe, no sé, hi havia... La Bea, el Castro, el Palli... No? El Marc Palli, el Xavi, el Marxo... Sí. Tot de penya aquí. Es van juntar una colleta guai. T'hauríem pogut cantar l'aniversari feliç. Sí. Avui, també. Oh! Fuerte abrazo, amigo. Salud y Riverdía. Un abrazo, Pizu. Un abrazo bien fuerte, me cago en dena, al meu amic de Chiclana. ¿Cómo lo hace? ¿Qué maravilla, qué arte que tiene, el genio. Li vaig dir, a veure si... Clar, això és la setmana passada. Aquest fin de... El van veure, el Pizu, perquè va venir, sí. va fer un concert a l'Ateneu de Barberà i el deu haver felicitat. Però aquest àudio és d'abans. És d'abans, eh? O sigui, jo el tenia ja, quan estava a l'hospital, jo ja tenia aquest àudio. Jo desconeixia de l'existència... Ningú sabia res de tot això. Era sorpresa per tothom. Jo m'havia manegat el meu programa, que us el presentaré avui. El meu programa és una mica loco com jo, ja ho veureu. Però és per celebrar l'aniversari de l'Isma, o sigui que felicitats, Isma. Moltes gràcies, guapo. I de moment, fins aquí les meves bogeries i, per tant... Anem amb la dedicatòria. I quina il·lusió, la dedicatòria del Pizu. La veritat és que no... Uah, que xulo, que xulo. Li vaig dir, envia-li... Perquè el vaig trucar i li vaig dir, faré servir la teva falca per l'inici, et sembla bé? Ja sabia que li semblava bé, però vaig dir, és un detall. I llavors li vaig dir, escolta, si m'envies un àudio felicitant a l'Isma, segur que li fa molta il·lusió. Que guai. I el cabron, en lloc de... felicitats, Isma, no sé què, pues, et va cantar el cumpleaños. Que màquina, que màquina que és. Bueno, després en parlarem, del Pizu. Però bueno, escolta, aquesta era la meva manera de començar el teu aniversari. Avui el vam passar a l'hospital, l'Isma em va fer companyia... Sí, bueno, allà vam estar... Vam fer programa, però d'una altra mena. Un programa sanitari, podríem dir que vam fer. Avui no, avui programa... Avui no. Avui programa celebració i amb mil i una coses. I mil i una coses. Sí, la veritat és que portem un programa... Perquè no sóc l'únic que ho ha passat malament últimament, perquè déu-n'hi-do la de coses que estan passant. Sí. Bueno, portem dedicatòria, portem info i portem seccionasses, com sempre. I la dedicatòria en concret d'avui ens fa il·lusió i ens fa ràbia haver-la de fer, però el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a les encausades del 10 d'octubre. A continuació, us passem a llegir el manifest que han tret signat per Alerta Solidària, Esquerra Independentista Alt Penedès, Baula Xarxa Solidària, Endavant l'Alt Penedès i Penedès en Palestina. Prou discursos feixistes i sionistes. Aquest passat dissabte 10 d'octubre vam ser testimonis d'una brutalitat policial injustificable. En el marc d'una protesta en contra de la presència d'un ultrasionista a Vilafranca del Penedès, la policia que impedia l'entrada dels manifestants a l'acte va actuar molt violentament contra els concentrats. Tres companys van ser detinguts, una altra identificada i també inclosa en la causa, i diverses persones lesionades. Tres d'elles van requerir intervenció mèdica per traus al cap, fissures als ossos d'una mà i contusions. Les detingudes van estar tancades al calabós fins que les van alliberar de matinada, per la porta del darrere i sense passar per jutjats, fet que demostra que fins i tot els mateixos Mossos a posteriori es van avergonyir de la seva pròpia actuació i van voler tancar ràpid el tema. Per ara, sabem que se les acusa d'atemptat contra l'autoritat. El marc d'aquest desplegament absurd es dona en una anomenada taula rodona sobre la immigració, sota el títol «Venen o els cridem?», un acte organitzat per la Marxa de Torxes per la Independència, la coordinadora dels col·lectius catalanistes Tot República i amb el suport de l'Ajuntament de Vilafranca. Prèviament a la data fixada per l'acte, diversos col·lectius van instar a replantejar la participació de l'empresari Santiago Espot, un personatge públic que exposa sense complexos que, obro cometes, Israel ha de ser un exemple per Catalunya, o que felicita a Netanyahu pel seu recent discurs a l'ONU dient «jo faria el mateix». Perla. Sí. Aquesta persona vinculada a l'extrema dreta catalana estava convidada a l'acte per donar la seva veu sobre la immigració. La llibertat d'expressió no ha de servir per normalitzar discursos que van en contra dels drets humans, justificant el genocidi del poble palestí. Des de l'Esquerra Independentista de l'Alt Penedès, Baula Xarxa Solidària Endavant i Penedès en Palestina i altres moviments socials de la comarca, volem deixar clar que plantar cara al feixisme és una acció necessària, urgent i imprescindible per garantir una vida digna per la classe treballadora i les classes populars. Assenyalem el govern de l'Ajuntament de Vilafranca del PSC. De què serveix participar i fer-se la foto en manifestacions pro-Palestina si després reprimeixen protestes en contra dels qui defensen el genocidi i, a més, els donen suport en actes públics on es dona veu proterrorista a fanàtics d'Israel? Assenyalem les organitzacions de la taula rodona, que es feia dir «Repensem-nos», i alguns mitjans de comunicació de Vilafranca que donen espai a personatges que van en contra de la dignitat humana i que defensen discursos que amaguen el feixisme més ranci, defensant l'estat genocida d'Israel i es declaren obertament en contra de persones migrades i d'altres minories. Divendres es va veure com un conjunt d'entitats que a priori treballen per la defensa de la llengua i els drets socials han acabat protegint un personatge que va completament en contra d'aquests valors a través de la brutalitat policial. Tots els col·lectius i organitzacions sota signants donem tot el suport a les detingudes i lesionades i condemnem fermament el feixisme. Fem una crida a restar atentes a les xarxes i assistir a les convocatòries. En total són 17 les persones que estan encausades arreu de la vegueria Penedès per plantar cara a Vox, Aliança Catalana i ara també en aquesta nova causa durant els darrers 2 anys. Des del pim-pam-pum, tot el nostre suport amb les encausades del 10 d'octubre a Vilafranca del Penedès, perquè el feixisme i el sionisme no se'l debat, se'l combat. A Vilafranca i als Països Catalans no passaran. Clar que sí. Bona dedicatòria, Isma. Molt bé. Sí, s'havia de fer, perquè a més tenim bones amistats que ho estan patint i des del pim-pam-pum tota la nostra solidaritat, ja saben que ens tenen per al que calgui. S'ha d'anar amb cuidado amb aquesta gentussa perquè els que els protegeixen és que al poder li agrada més Israel que Espanya, com aquell que diu, no? Sí, és que és fins i tot els espanyols. Sí, vull dir, és algo... És duríssim, és duríssim. Flipa, tio. Bueno. Ara què? Vale, ara música, no? Música. Vale. Us explico la dinàmica. És molt senzilla, eh? A l'Isma li agrada tenir el control, saber el que passarà, ell va amb el guió... Pues jo avui m'he proposat que no sàpigui què collons passarà. I bàsicament això es tradueix a que jo faré així. Amb l'objectiu de que l'Isma balli totes i cada una de les cançons. Sí, eh? Katiuska. Espectaculars. Pelos com escàrpies. Katiuska, des d'aquí Sabadell mateix. I tant. Versionant l'Ovidi Montlló amb aquest Per què vull, extret del seu disc Festa Combativa del 2006. Del 2006. Fot 19 anys d'això ja. Ja ves, podríem dir que uns clàssics, sí. Katiuska. És veritat que els Katiuska van, m'ho deies ara tu fora de micro, que van venir al 100 o al 200 sí. O no sé quin, no? Sí, sí. Bueno, un dels primers així més importants. Potser el 100 mateix. El 100. Jo crec que seria el 100, que va ser aquí al carrer de Can Capa. Va, impressionant. Impressionant cada vegada que passen per aquí Katiuska. Quina il·lusió m'ha fet per celebrar el meu aniversari. He començat suavet, però ara totes les demés és despeine ja, eh? Sí, eh? No, home. Com vols que sigui despeine pel teu aniversari? No, jo... Avui vinc ballaruca per la vena. Sí, eh? Sí. Sí, que guai, que guai. Per tu, que guai. A la teva salut. Jo alguna coseta també porto, però començo tranquil. Jo porto el programa que portava la setmana passada. Només l'última cançó és la que he afegit, que després en parlarem, però mm-hmm. Totes les altres són un programa com normal, música molt guai, però no... Clar, era el meu cumple i no... Tu no havies preparat res especial. Exacte. Per celebrar el teu propi cumple. Exacte. Ho havíem fet nosaltres. Sí. Bueno, ho havia fet jo, bàsicament. La Sadi no sé si... És que no vam poder ni parlar. Clar. Perquè no, jo no vaig arribar no ni a la casilla de salida, saps? No vam arribar a saber mai. Però bueno, ho sabrem. Mireu, jo us porto un tema tranquil i que a més és un tema que parla d'una cosa que també hi va ser un dia molt important. Ahir el dimecres 15, hi havia vaga general per Palestina. Sí. I vam tornar a veure i vam tornar a sentir-nos orgullosos i orgulloses de la gent del nostre país, de la resposta que hi va haver i de aquestes manifestacions tan grans com han sigut. Amb tanta participació. A tots els pobles. O sigui, no només la unitària, sinó que a cada poble la seva. Eh? Sí, sí, sí. O sigui, moltíssima gent al carrer, moltíssima gent... És que no s'ha acabat. No, clar. Sembla com que han firmat allò i... Això no s'ho creu ningú. No s'ha acabat. No s'ha acabat. I la veritat és que el dia que vam viure ahir també va ser d'allò més especial. Jo vaig estar a Barcelona amb la Noe, amb la Núria, amb el Pall i amb un munt de gent que m'anava trobant i la veritat és que va ser molt xulo. I d'aquí... Jo ho vaig haver de seguir per les xarxes perquè estic lesionat i no era plan de fotre-me allà. Estuvo calentita la cosa. Bueno, jo es porto a... I què? A veure, mira, porto... pensant a... Pensant i parlant de Palestina, no? Seguim parlant de Palestina i ho fem de la mà de Coyuntura Masarte, que vale. Coyuntura és amb K-O-I-U, Coyuntura, vale. Tal com sona, però no... Sona a de brasileny o portuguès o així, o no? No, Coyuntura Masarte és un duet musical, Duarte a Nafarroa. Ah, vas, també, si no era brasileny hauria dit basco. Però és sí. És un duet que cerca amb la interacció amb altres disciplines artístiques una experiència creativa i solidària. Són Resu en Sorena, a la guitarra i a la veu, i Josu Castillo a la veu, a la poesia i al teatre. Us porto un tema, un single del 2023 que versiona el tema Live Palestina de Kofia. Són Coyuntura Masarte i el seu tema Libre Palestina. Som-hi! Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Hemos sembrado la tierra, hemos sembrado la tierra, el trigo ya se cosecha, el trigo ya se cosecha, el limón maduro está, el limón maduro está, verde oliva brotará, verde oliva brotará, todo el mundo entero conoce nuestro suelo, todo el mundo entero conoce nuestro suelo, libre. Libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Nacimos tirando piedras, nacimos tirando piedras contra la tiranía. Ya llega la resistencia, ya llega la resistencia a defender Palestina, a defender Palestina. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Fuera de nuestra tierra, garras imperialistas, que este pueblo sea, que este pueblo sea

Bueno, ens ha pillat una mica el toro perquè estàvem aquí una mica de peu. Estàvem comentant la jugada. Comentant la jugada de quin orgull, no?, ser carcelero. Sí. És com la feina més digna que pots trobar. Su oficio es el más rastrero. Diuen perfectament cojo un prieto y los bajolotes. Que mira que la policia té autoritat i tal, però almenys van a la llum del dia, normalment. Però és que aquests carceleros s'aprofiten de... Jo sincerament li tinc una pressa semblant, eh? No... Sí, bueno, és com el mateix gremi, però és que, a més, aquests no tenen ni autoritat. Ja. És només perquè allà, a dins de les presons, no el veuen. És, que, però és, no... és com inferior, no?, a Pasma. És com segurata, que sigui inferior a Pasma. Sí, és que són com... Són segurata, no?, els carceleros. Molt bé. Però molt bé, el cojón. Sí. Sempre en parlem, no?, quan portem algunes ranxeres. Que, com que tu últimament estaves amb les ranxeres que no cagues, dic, vinga, portem-li la ranxera. Jo no sé què té Euskal Herria que tant els agrada, però a dia d'avui encara hi ha grups de ranxeres que toquen a cada poble, a cada festa, i no n'hi ha ni un ni dos. I els hi segueix molant. I mira, precursors, sens dubte, van ser Cojón Prieto i los Guajalotes. Cojón Prieto y los Guajalotes, que no ho he dit, la seva cançó Carcelero, extreta del seu disc Salut, cabrones! Salut, cabrones! 1995. Després tenien el Échenle guindas. Sí, és un altre treball. Sí, va estar a punt de... Échenle guindillas per sí. Més picant. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs pues, anem amb una mica d'info. Vale. Oh, més activitats xules aquí a Sabadell. Això no para. Ara us volem informar i convidar a que participeu de la Fira del Llibre Feminista a Sabadell. Contra el feixisme, escrivim un present feminista. La Fira del Llibre Feminista de Sabadell arriba a la seva 8a edició després de 2 anys d'aturada. Enguany creix amb la participació de més editorials, llibreries i col·lectius organitzadors, reafirmant-se com un punt de trobada per a l'intercanvi d'idees i debat entorn del feminisme de classe i l'antifeixisme. La cita tindrà lloc el dissabte 25 d'octubre a la plaça Doctor Robert, amb una programació que s'allargarà durant tota la jornada. Començaran a 2:15 amb ruta literària Argelagues amb Gemma Ruiz Pala. A les 11 del matí, contacontes amb la Berta del Poblet. A les 12, presentació del llibre Resistir a la culpabilització, amb Anna Lluc, que és la traductora del llibre. A la 1:30 del migdia, vermut musical amb Arran Sabadell. A les 12:30, dinar popular. I a les 4 de la tarda, concert de sobretaula amb Paturrat. I a les 6, entrevista sobre distopies feministes. Karen Madrid entrevistarà a Inés McPherson i a Laura Huerga. Conclouran la Fira del Llibre Feminista a Sabadell a les 20 hores l'actuació de les Bruixes del Nord. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport i us encoratgem a participar d'aquesta Fira del Llibre Feminista aquí a Sabadell. I tant que sí. Molt bé, no? I tant. Tot el dia de programació. Molt guai. La veritat és que fa 8 anys que hi són i això ja 10, no s'atura. Perquè han estat 2 anys sense fer-ho. Sí, però de edició... Que fa 10 anys que van començar. Sí. No? Sí. Però, és la 8a, la 8a edició. Però tens raó, són 10 anys. Fa 10 anys. Que s'estan fent... Cosetes guais aquí a Sabadell amb la Fira del Llibre. I que duri, clar que sí, tot el nostre suport. Anem a més música combativa. Ara venga. Em sembla que tiro jo. Què porta segona ronda? Jo porto un temazo. Mira, una mica d'aniversari sí que hi ha per aquí, em sembla. Sí, és guai, ja ho veureu. Són els Doctor Calypso, la llegendària banda barcelonina d'escà en català, formada el 1989, que a més venen molt ben acompanyats pel Mr. Freak Ska de Mataró. Per sort i perquè m'ho va regalar, estaré veient a la sala Paral·lel 62 els Doctor Calypso i el Mr. Freak Ska a Paral·lel 62 el proper 28 de novembre, gràcies a la Noé, la meva estimada companya de vida, que em va fer aquest regal pel meu aniversari i a qui vull dedicar aquest tema. Un tema que s'extreu del Sempre Endavant del 2013 i que, com algunis ja sabreu, es titula Away Kiki Beach. Que soni! Waikiki Beach, Doctor Calypso, es troba amb Mr. Freak Ska. Sempre casolà. Des del Maresme lliure i tropical, a la capital. Oi tant. Això és de postal. Ja fa 20 anys que el pobre Poleman va haver de marxar, i els pardalets morien a ritmes ca, ritmes ca. Milions de bones raons per seguir fent temes, doncs. Temes, doncs. No és camí fàcil si vols tòxic sons. Tòxic no ho és pas, no ho és pas. Wake up, beach, wake up, beach. Estic al mig, estic al mig. Somric i dic doctor Calypso i Mr. Free. Sí, Mr. Free. És que casolà, ben casolà. No tinguis por, és per ballar. Mira ballar-lo ara amb en Mister i el doctor. També pensar, reflexionar, no sols escar, no sols ballar. Un acte avui pot ser el teu pa per demà. Tenir present en tot moment històries tals. Són fets crucials, som la dels brigadistes internacionals. Wake up, wake up, n'estic al mig, n'estic al mig. Somric i dic doctor Calypso i Mr. Free. Mr. Free. És que casolà, ben casolà, no tinguis por, és per ballar. Vine a ballar-lo ara amb en Mister i el doctor. La música de temps passat, que no pots haver oblidat, nosaltres la tenim en ment, ajuda'ns a fer-la present. Polítics i banquers se'ns pixen a sobre, mai no en tenen prou, no tenen prou. I diuen que plou, diuen que plou. Que sàpiguen que no callem, que no aguantem, que ja no podem més, podem més. Perdin els papers, els papers. Wake up, wake up, n'estic al mig, n'estic al mig. Somric i dic doctor Calypso i Mr. Free. Mr. Free. És que casolà, ben casolà, no tinguis por, és per ballar. Vine a ballar-lo ara amb en Mister i el doctor. També pensar, reflexionar, no sols escar, no sols ballar. Un acte avui pot ser el teu pa per demà. Tenir present en tot moment històries tals, fets crucials, com la dels brigadistes internacionals. La música d'un temps passat, que no pots haver oblidat, nosaltres la tenim en ment, ajuda'ns a fer-ne present. Waikiki Beach, Waikiki Beach, n'estic al mig. Waikiki Beach, Waikiki Beach. Era en Doctor Calypso, ben dedicada a la Noe, aquest Waikiki Beach dels del Sempre Endavant de l'any 2013. A veure si te la toca en directe, eh? Moltes ganes. Perquè estan més, els dos de la col·labora. Coincideixen Mr. Freak Sky i Doctor Calypso i seria un detallazo que se la toquessin. Seria, bé, seria... Segur, segur. Tant de bo, tant de bo. És que, bueno, segurament molta gent ja ho sap, eh? Però aquesta cançó, la, si no estic equivocat, la té Calypso i la té, és una instrumental, que és tal qual l'heu escoltat, doncs, sense veus. I després amb el Mr. Freak Ska és quan surt amb tot, complerta, vale. Amb les veus i amb tot. O sigui, l'original és només instrumental i després això és com un remix amb... Exacte, amb... és com una segona. Uh-huh. I és un temazo. O sigui, ja la versió musical era molt xula, la veritat. Molt, molt, molt fàcil de ballar, i aquesta ja amb les veus i la lletra, una lletra molt xula, bueno, em sembla un temazo. Caram, tu. Bueno, va, no es doy más de abraçar. Què? Ara què? Ara hem acabat segona ronda, avui en portem set. Pues jo a la tercera. Jo com a tercera ronda porto... Què portes? Oh! Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, f Opai! Aquesta sí, aquesta sí. Ballaruca al pim-pam-pum. Almorranes Garrapinyaes, me cago en seu. A veure, deixa'm-ho dir, Almorranes Garrapinyaes, tal com deia l'Isma. Fumata Blanca era la cançó, extreta del disc De Terme del 2011. I són una banda de com ho vas dir tu? Perquè tinc aquí... Tot el que porto són cançons que ja ha portat l'Isma. Sí, eh? Sí, són... me vaig ficar a la nostra base de dades, vaig buscar les teves. De fet, vaig estar hores fent... Me vaig mirar el programa 1, el programa 2... Què dius? Sí, vaig estar allí dient, a veure, què puc portar? I, bueno, al final pues, vaig acabar amb aquesta selecció. Les estàs encertant totes, eh? Totes són teves. I tu vas dir que els vas presentar com a banda de punk ska de Betxí a la Plana Baixa. Sí. Correcte, sí. És el que és. Abans en la cançó hi anava la info, ara ja ens hem fet grans i ho posem tot a l'ordinador, però sí, abans funcionava així la cosa, tal com rajava. I ara també, perquè han sonat un altre cop espectaculars, feia molt de temps que no passaven per aquí els Almorranes i... Clar, és que ho van deixar, ja no hi ha nova manteca, però... Però està bé de tant en tant... I fora de micro comentàvem que no són els Almorranes, però és la gossa sorda que torna. Que tornen, és veritat, vull dir que xarxes... Sí. El 25 de maig aquí a Cunit, a Tarragona, vull dir que són, és potser el lloc més a prop d'aquí. Des d'aquí el que ens queda més assequible, sí. Intentarem ser-hi, clar que sí. Molt bé. Pues què, seguim endavant? Anem vale, a... Però espera, perquè ara ve, sembla que ve una seccionassa, no? Crec que la tinc aquí. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Avui és un dia molt especial, ja que aquesta secció que tant ens agrada oferir-vos arriba a la seva edició 150, així que estem d'enhorabona. La protagonista d'aquesta setmana es diu Cristina Martín Zarza, nascuda a Madrid el 28 de juliol de 1994, natural del districte Ciudad Lineal. De professió és utilera i maquinista teatral, i d'aficions li encanta la música, el powerlifting i l'halterofília, esports de força als quals es dedica des de petita. També li agrada llegir i la fotografia, però una de les coses que més li agrada és sortir amb les seves amistats de bar. En quant a les seves manies, la Cristina en té moltes. Musicalment, sempre dona el punyet a totes les persones del grup abans d'un concert. En el dia a dia, té costums ben curioses que ni ella sap ben bé per què les fa. Per exemple, mai deixa un got completament buit, sempre hi deixa un dit de líquid, sigui el que sigui. pel que fa a la seva militància social i activisme, juntament amb la seva amiga Maria i altres dones excepcionals, van fundar una associació feminista anomenada Antònies Manxades, que ja va cessar la seva activitat. Des d'allà duien a terme un feminisme de barri, fet per i per al mateix barri. La seva seu estava al districte de San Blas Canillejas i, segons s'explica, era una experiència molt bonica. No ha militat mai políticament ni ha estat afiliada a cap partit, ni creu que ho faci, ja que no s'hi sent còmoda ni representada. La Cristina es defineix com una persona d'esquerres i antifeixista, té molt caràcter i té la capacitat d'evitar tres emocions en un mateix minut. Es considera molt afectuosa, cuidadora, apassionada i lluitadora. També es defineix com una mica rància, encara que no ho sembli. Allò que més li fa sortir de polleguera són les injustícies i que algú toqui a les seves persones estimades. D'influències musicals, gràcies als seus pares, té una cultura musical impressionant. Domina especialment l'escena pop, punk i rock dels anys 70 als 90 i també el petardeo, música més festiva i desenfadada. Li agrada absolutament tot i creu que en tot hi ha alguna cosa bona, destacable i respectable. Se la pot veure donant-ho tot en un pogo, ballant un reggaeton amb intensitat o plorant escoltant una boleria. La Cristina ha participat a Octopussy, la seva banda actual, només a Octopussy. En alguna ocasió, però, va cantar amb Ginebra Seca, una banda molt guapa de la qual va formar part el seu pare, però, seriosament, només ha tocat amb els Octos. Quan li preguntem per records del primer concert, recorda que va vomitar tot just en acabar. Estava nerviosíssima, hi havia poca gent i gairebé no li sortia la veu. Un dels guitarristes del Corpas també debutava aquell dia i van formar un tàndem perfecte de nervis i ànims. Ho recorda amb molt d'afecte. D'anècdotes personals, la Cristina en té moltes, però no totes la deixen en gaire bon lloc. Treballant en teatre, les anècdotes són d'allò més surrealistes i nombroses, ja que es treballa amb molta gent coneguda i sempre queden bones històries per explicar en un sopar de Nadal. La més recent i destacada és que ha treballat a Malinche per a Nacho Cano i fins aquí pot explicar. D'anècdotes relacionades amb la música, moltes, però la millor és que els seus pares es van conèixer i van començar a sortir en un concert de la Polla Records fa molts anys. Tocava la Polla, punk, òbviament, i la Bella Bèstia, un grup de heavy metal. Com solia passar en aquells moments, el públic va començar a barallar-se i els seus pares van sortir corrents i entre el caos es van enamorar. Des de llavors continuen junts. Tant ella com la seva germana van créixer escoltant Evaristo a casa, sempre amb la broma que gràcies a ell i al seu grup són vives. Pel que fa als plans de futur, tant de bo no haver de treballar, però si cal, vol seguir fent la mateixa feina amb més temps i millors drets laborals. I encantaria ser directora d'algun teatre, un objectiu que té molt present. Cada vegada hi ha més dones entre bambolines, però encara han de demostrar el doble que els homes i vol contribuir a canviar-ho. No vol que ningú dubti de la seva professionalitat ni de la de les seves companyes. Musicalment vol continuar fent més concerts, cada vegada més guapos, gaudir amb els companys i tocar en espais importants on no sigui l'única dona ni a l'escenari ni a la part tècnica. I ja per acabar aquesta edició 150 de la secció Punk i Dona, ho farem com no podria ser d'una altra manera amb un tema d'Octopussy, banda madrilenya d'escapunk i fusió formada el 2015. Són la Cristina, la prota de la secció d'avui, a les veus, el Prade a l'altra veu, Gonzalo al baix, Diego i Pink a les guitarres, Carlos i Pétano als vents, DJ Zunzet als plats i Ego a la bataca. Us portem un single d'aquest 2025, un temazo que es diu El Alquiler i sona així de bé. Imaginarme que haya una vida mejor, siempre con la soga al cuello del trabajador. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego al usurero! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la inmobiliaria! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A tu entidad bancaria! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a Desocupa! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Al que gentrifica! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego al que desafía mi casa! ¡Sin gente! ¡Mi gente sin casa! Edició 150 de la secció Punk i Dona amb la Cristina, la veu i l'ànima, Doctor Pussy, la banda madrilenya d'Ska Fusió i aquest temazo, El Alquiler, que tanta ballaruca també. Som dos, guapíssima, però ens ho estem passant molt bé aquí als estudis de Radio Trama, la veritat. Molt guai. Casero. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias a todos los octos por hacer posible esta edición 150 y por haber puesto un granito de arena más en esta sección que tanto nos gusta, que es la Punkidona. Molt bé, tu. Increïble. Increïble, la veritat. Increïble. És que... I bueno, dir-ho, com sempre ho diem, que per xarxes tot el tracte que hem rebut tant de la Cristina com de la banda excepcional, des d'aquí els hi agraïm, la facilitat i lo bona gent que són. Que bé, s'agraeix. Sempre sí, la veritat és que fa molta patxoca tot el tema de la secció, no només per la secció en si, sinó per el que comporta buscar la secció, trobar-la i... El contacte amb les bandes o amb les persones. És molt xulo, ens dona la vida. Molt bé, doncs seguim amb més música combativa. Hem acabat tercera ronda, estem arribant a l'Equador del programa. Vale, doncs jo, mira, abans que parlàvem dels que tornen els... De la gossa sorda. La gossa sorda. No porto la gossa sorda, però... Sempre per la vida caminant utilitzo el meu propi calendari i tinc el nostre dia assenyalat. Mitja vida fugint de la policia, la paciència de qui estima preocupada. Mare, perdona'm per les nits que he estat arrestat. No ha sigut violència defensar-me de l'Estat. He sigut bona persona, he donat la meva estima. Tremolarà la vara de quin cara em plante cara. He rebut algun almoina al passar la meva boina. Romàntic, impulsiu, jo sóc de la vella escola. Dels que donen el cor per un jovent més insumís. Que aprenga de la vida el valor del compromís. La lluita no s'acaba, només es transforma. La victòria no existeix si no escrivim la història. Però la història és trista, amics. Vivim atemorits, m'estan fent pols en lo de Líbia, de nits en crits. Jo no tinc brúixola, rellotge, Corán ni Bíblia, però que esperen si volen que vaig a pegar tirs. És mitja vida contestant, diguent que no, lluitant, fumant al parc, pintant, ballant, alçant el punt, cridant pels morts. És una vida defensant l'alegria damunt dels ritmes, buscant respostes, sembrant escepticisme, que jo sí sé quin representa i qui no. Se'n van les forces i el futur, un avenir en venta. Tot l'amor per a qui lluita i per als vençuts. I ara és en primavera, es creixen flors que tomben murs. Jo no tinc ni brúixola ni diccionari. Em va ser la vida caminant de menut en dei en revolucionari. Però ara tremola al teu costat. Jo no entenc de números ni abecedaris. Sempre per la vida caminant utilitzo el meu propi calendari. Tinc el nostre dia assenyalat. Hey yo! Has pencat songs! La raïs i Pancho! Las canciones, largas avenidas, oscuros callejones, entradas, salidas, sin lamentaciones. Siempre querrán, digo, siempre querrán, almas sumisas para poder manifestar. cariño, que el cariño es un regalo. Yo lo regalo y regalo, aunque a veces me salga caro. De riesgo soy amante y apostar no va conmigo. Mucho más emocionante son mis saltos al vacío. Desde crío me río con canciones y libros. No conozco soledad porque el mundo estuvo conmigo. Sabes de lo que hablo, tú eres de los míos. Vagabundo enloquecido que has hablado con los ríos. En la revolución vencen los corazones. No ensucies tu alma con las lamentaciones. Quieren deprimirte, robarte el pensamiento, pero tú sonríes y si sonríes venceremos. ¡Ya! Yeah. També, també. Ho he aconseguit, una altra cançó que posa les primeres notes i l'Isma fent un vot. És que a més, amb tot el que va passar ahir a la vaga general per Palestina, també, aquesta també. Cançó arriba molt, molt endins, molt guai, molt xula. Espencat, amb el seu tema revolucionari, extret del seu disc Neixen Primaveres del 2011, banda d'Escarrigui i Dab del municipi de Xaló a la Marina Alta del País Valencià. A la Marina Alta. Amb col·labora del Pancho de Zo, que encara no existia Zo en aquesta època. Faltaven com 3 anys perquè es formés Zo. I també amb Gent de la Raïz. Gent de la Raïz. Sí, sí, no, sí. Sempre hi ha quina època, quina època, ja aquelles bandes allí, no, no. Que si la gossa sorta, que si Espencat. Quina escena té sempre el País Valencià i ara és veritat que ho ha deixat la Fúmiga. Bueno, marxen uns, però torna surten cosa, altres. Sí, sí, sí, sí. Quan hi ha escena, sí. hi ha canvi generacional i hi ha... No? La veritat és que fa patxoca. L'escena del País Valencià és molt xula. Vale, pues anem a tancar quarta ronda. Vinga. Pues mira, jo ja entro en potència. Ja veureu que ara d'aquí en endavant, menys l'última que és com molt, molt especial... Ja veureu que vaig bastant fort. Són The Lizards. The Lizards és un power trio de Barna que barreja amb punk, amb rock, amb rock and roll enèrgic. Els llangardaixos. Sí, els llangardaixos barregen punk amb rock and roll enèrgic. Podríem dir com fan de capaces, punk and roll, allò que se diu punk and roll. De Barna, eh? De Barna, sí, sí. A més, és una penya que déu-n'hi-do si estan volant i déu-n'hi-do si han agafat bona volada. El trio està format per Carla a la veu i a la guitarra, Judit al baix i Edgar a les baquetes. Us deixem ara amb una gardela des del seu treball Inside Your Head del 2019, un temazo que es diu Everybody Sucks i sona de puta mare. Everybody sucks. We'll be right back. des de l'Inside Your Head del 2019, Everybody Sucks, de The Lizards, des de Barna, amb tota aquesta ràbia i aquesta contundència, sí, amb aquest punk and roll. I sí que tenen aquest aire que has dit de Capaces, o no, què havia dit? Sí, sí, sí, havia dit de Capaces, bueno, però... Sí, sí, aquest rotllo de punk rock, però molt més rock, punk, no? Sí, sí, punk and roll. Punk and roll. Punk and roll, però més sí, amb aquella contundència, sí, que li foten, sí, que van escopatejades. Aquestes veus ahí, sí, com quasi cridant, no? Sí. Uah. Molt guai, bé, molt guai. No sé si havien passat, poques crec vegades. Que no, a mi... I la veritat és que és un power trio que seguirem de ben a prop, perquè a més són d'aquí de Barna i sonen així de bé, com ho hem sentit. Vale, doncs uns que sí que havien passat per aquí, perquè avui ja sabeu jo el rotllo que porto. Doncs bueno, pugem una mica de decibels, no parlem de qualitat musical, ja des del principi ja ho hem explicat això, ja ho sabeu. Però pujo una mica les guitarretes, que distorsionen una miqueta més, i porto una banda... Bueno, porto una cosa del 2002, o sigui, també ja fa dies, ja fa dies. Ja ha plogut. A veure quina cara em fa l'Isma. Bambole di Pezza. Yeah! L'estranys extret del seu disc Crash Me del 2002. La Miki Payano, ahí Dono Motor. Miki Payano, que ara està a xoc i està... Quan vivia a Itàlia estava en Bambole, però ho va deixar i va venir cap aquí i això està amb xoc. I amb els altres, com has dit? Ah, Miki and the... Miki and the Bass. And the Bass, correcte. Sí, sí, sí, sí que és... Una maquinota de persona, sí, eh? Sí, és una... Una energia és una que màquina. Desprèn... Sí, la veritat és que la presència escènica, la veu, bueno, ho té tot. La Miki és una gran estrella allà on vagi. Fa el que vol. Sí, sí, fa sí. Lo que vol. I tant. Molt guai, molt guai. La veritat és que moltes gràcies per portar a aquesta edició 527 de Bambole di Pezza des d'Itàlia, amb la Miki Payano al capdavant. Bambole di Pezza, que encara continuen, però bueno, un altre rotllo potser una mica de més. Cantant, sí. I tira pelante, no? No sé si de cantant i d'algú més, però sí, segueixen fent coses. Es va reformular la banda, sí, i segueixen endavant. Molt bé. Està bé. Pues què, anem amb més música? Vinga, cinquena ronda, tu què portes a la cinquena? Mira, jo sé que això contundent. Bé, amb Lizards, ja amb The Lizards, pues... ja hi havia contundència. Ara, si puges un grau més, pues jo crec que... Mira, aquesta era la meva penúltima del programa que haguéssim fet. Veus, és la manolada, aquesta. És la, bueno, bueno, la... ja veuràs. Sí. Abans he portat un power trio de Barna, ¿vale? Mm-hmm. Sí, sembla que anem retallant, perquè ara en comptes de ser tres en són dos. Vale. Són... Mira, com els pido que... De... Un parell, amb un parell en tenen prou. Una a la bataca i una a la guitarra o al baix. No? Algo així és. Mira, són Bratacus, que és una banda punk del nord d'Escòcia. Hòstia. Són, vale. Són dues germanes, la Briga Queen, que fa de guitarrista i que més canta, i la Ona Queen, que toca el baix i també canta. Hòstia, no hi ha bateria. No. Ja veuràs. Quan has dit les coses, us dic, a veure, bueno, si hi haurà gaites, sí, hi haurà... Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha, eh? Ja veuràs. Vale. Toquen punk rock and roll políticament carregat, o sigui que us recordarà nostres. També a The Lizards, perquè també era punk rock and roll, i són ràpides, furioses i plenes de ràbia. S'identifiquen com a veganes i straight edge i també s'inspiren i formen part de l'estètica Riot Girl. I a més mantenen un fort esperit do it yourself. Us tirem ara un canyardo des del seu EP homònim com la cançó que ve a continuació, Sombra Tacus i el seu Final Girls. Endolla la... Bratacus, des d'Escòcia, aquestes germanes Queen que fan aquestes meravelles amb aquest Final Girls. I abans no ho hem explicat, ho expliquem ara, que les bataques són mitjançant la informàtica, les creen. Potser fan el sampler digitalment, sí. I llavors als concerts pues, tiren el sampler i venga. No? Tiren la guitarra, tiren el baix, tiren les veus i tiren la bataca digital. Va, de puta mare, pues sona increïble. Sona increïble, la veritat és que són... Bratacus. Em sona a dinosaurio, a Bratacusaurus. Sí. No sé per què, però aquesta paraula... A mi em sona com a Brutus, no? Bratacus. No sé, sí, també encaixa bastant amb el que fan musicalment. Són una mica bratacos. Molt guai, la veritat és que mola molt i també crec que no havien passat encara pel Pim Pam Pum les bratacos, o sigui que des d'Escòcia ja teniu bona canya per escoltar. Molt bé, i ara no, què? No, no, ara ve el tema? Això s'està acabant, eh? Bueno. O sigui, queden un parell de temes i només portem una hora i sis minuts, Isma. Bueno, perquè... Avui anem fundint. Clar. Clar, com que només som aquí... Tu i jo hem dit una miqueta... Mà colze a colze i mira... Podem recordar que estem dedicant el programa a les 10 encausades... No, a les 17 encausades del 10 d'octubre a Vilafranca del Penedès i que a més hem informat de tot el programa de la Fira del Llibre Feminista Sabadell. I estem celebrant el meu cumple i ahir va ser vaga general. Amb una setmana de retard, però és el que toca, perquè així ho ha decidit la vida. No? Així és. Per sort, aquí estem per poder tornar a fer programa. Amb una mà jo, amb una mà i mitja, diguéssim, però... Sí. Ahir a la vaga tampoc estava tot clar. Vale, va. Ha arribat el moment de que jo porti la meva penúltima cançó. Potser és la més... moderna de totes les que porto. Ah, sí, eh? Perquè totes són bastant... Anyefà, sí, sí, sí. 20 anys o algunes 30 Cofon anys. Prieto, o... sí, sí. Bueno, jo crec... Jo a casa, pensant, no? Programant, li posaré aquesta, a veure què pensarà d'aquesta... Aquesta cau, no? Jo anava fent... Van entrar i sortint cançons. Clar. Però n'hi havia una que és aquesta que vaig dir. Aquesta és la penúltima. Com agradava aquesta puta ciutat, com agradava i com el trobo a faltar, que ara no entenc què collons ha passat, que abans molava i ara fa vomitar. Tanca'm l'auricular aquest. Mare meva. Si és que no pot ser més. No pot ser millor aquesta celebració amb els nostres amics de Sigelpa. Espectacular, la bandassa de Terrassa. Sigelpa, amb aquest puta ciutat. Puta ciutat amb el Pol, el Guille, el Xavi, la Bruna... Bueno, i segur que me'n falta. Sí, sí, el violinista és que no em sé els noms. Extret del seu disc del Albert. 2016, el Raban Original. Raban Original. Banda... Tu els vas presentar com a veure, què vas dir? Banda Igarenca de Celtic Punk and Folk, amb Bruna a la veu, Brogan a la guitarra i la veu, Brian a la guitarra, Brady al baix, Brenda a l'acordió, Barry al violí i Patrick a la bateria. Òbviament, tots els noms són falsos, perquè de Terrassa no hi ha cap Patrick, Barry, Brenda... Brady, Brogan... Això va ser el començament, abans de conèixer-los, abans de conèixer el Pol, el Xavi, el Guille, tota la gent del grup, i de que vinguessin aquí a fer grans programes com havíem fet. Bueno, i després hem seguit fent amb la família Fracàs, que van estar en el nostre aniversari, en el nostre programa 500. I el que queda per venir. I el que queda per venir, que sempre estem atents a allò que faci la bona gent de Terrassa, clar que sí. I tant. Una abraçada. Molt bé, aquesta era la meva sisena, la meva penúltima. Si la teva penúltima no era l'anterior, miedo me da lo que t'has guardat avui. No, no, perquè és... Clar, no, perquè és l'última de l'anterior programa. Clar. Però ja veuràs que també hi van. Tampoc són molts, eh? Abans hem fet 3, després 2 i ara tornem a fer 3. Un cantautor? Ah, no, vale, ara 3. Ara tornem a fer 3. Això puja i baixa, puja i baixa. Sí. La Bea estaria desconcertada ara mateix. Fa baixada, diguem-ho clar. Fa baixada perquè sí, perquè anem molt esbarades. Això és així. Això és així, Bea. Què portes? Mira, són Atom, trio de hardcore... Espera. Ah, no, vale. No, perdó, no he dit res. M'estava liant jo sol. Vale. Són vale, ja sé el que t'ha passat, que et pensaves que eren les dues últimes. Sí. Just. I no encara. Ho hauríem pogut fer un tall i fer veure que això no havia passat, però ara ho deixaré. I tant, que sí, clar que sí. M'ha agradat que m'hagis pillat aquí el que m'havia passat. Evidentment, jo pensava dir que ara són les dues últimes i hem de fer el comiat i el resum i tal. Però no, queda... No, encara. Estem aquí liats. Una més. No pot ser. Atom, trio de hardcore punk crust. Ah, crust. Punk crust. Veus com te guardaves alguna una mica de manolada pel final? Venen d'Hamburg, a Alemanya, tot i que algun dels seus membres pot ser que sigui d'Amèrica Llatina, perquè tenen algunes cançons en castellà i amb títols en castellà. Okay. Són Inge, no sé ben bé com es diu, Inge, a la veu, i al baix, Igor a la guitarra i a la veu, i Jim a la batera. Són tres. M'acomiado amb una altra bogeria de cançó extreta del seu àlbum, Lich Aus, que traduït vol dir Llums Apagats, i l'àlbum va sortir el 2022, i el meu penúltim tema es diu Tu Líder. Fem que rebenti això del pim-pam-pum. Va, som-hi! Atom, des d'Alemanya? Des d'Hamburg. D'Hamburg. Ara una miqueta millor, família? Bueno, el Manolo, aquesta l'ha gaudit seguríssim. Aquesta us ha agradat, bandarres? Sí. Deies que no, però sí que t'havies guardat una despentinadeta guapa per la penúltima. Portava una progressió amunt, sí, en positiu. Era Lich Aus, i des de l'àlbum Lich Aus, i era la cançó Tu Líder d'Atom, molt bé. I ara sí que això toca la seva fi. Ah, resume melón, espera, que no tinc el resum aquí preparat ara. Però això no és fer scroll cap a baix i... Epa. Ens ho hem passat molt bé, eh? Aquí, entre tema i tema, molts grups antics, sí, pel tema del meu aniversari. Molta info, vale? La veritat és que molta info i... Sí, perquè aquest octubre està sent locuron de actes, concerts... O sigui, l'altre dia que estàvem a l'Ateneu de Barberà de concert, pues perquè va venir el Pizu i vaig dir, vaig a veure el Pizu. Però si no, hauria tingut dilema de on vaig, perquè que si els All Cru a la Descomunal, que si el Gato Muerto, presentació de Pols amb tot de bandes de la plaga Do It Yourself, sí, sí, sí. Baixa permanent, no sé què punt. Ve l'agost carregat. I el 31 d'agost, mira, Falca. Agost, octubre. Ai, clar que sí, campió. No podia faltar. El 31 d'octubre, castanyazo, com el que portem aquí als estudis de Radio Trama, però a la nau Arquímedes de Barberà, el 31 d'octubre, a la nau Arquímedes, bolazo de Mateórica i bolazo de Ninja Pastori, i acabarà la festa amb DJ, que també s'ho farà venir guai. Molt bé, això pinta, és... Pinta bé. 31 d'octubre, sí, a la nau Arquímedes de Barberà, feu-hi cap, que tenim el Mateo i tenim els Ninja i tenim la DJ amb moltes ganes. Molt bé. Anem al resum. Fot-li. Vinga, programa dedicat molt especialment a les encausades del 10 d'octubre a Vilafranca. Us hem llegit el manifest que han tret signat per Alerta Solidària, Esquerra Independentista Alt Penedès, Baula, Xarxa Solidària, Endavant l'Alt Penedès i Penedès en Palestina. En total, són 17 les persones que estan encausades arreu de la pegueria Penedès per plantar cara a Vox, Aliança Catalana, i ara també en aquesta nova causa durant els darrers dos anys. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport amb les encausades del 10 d'octubre a Vilafranca del Penedès, perquè el feixisme i el sionisme no se'l debat, se'l combat. A Vilafranca i als Països Catalans no passaran. També us hem informat i convidat a participar de la Fira del Llibre Feminista a Sabadell. Contra el feixisme, escrivim un present feminista. La Fira del Llibre Feminista de Sabadell arriba enguany a la seva 8a edició després de 2 anys d'aturada. La cita tindrà lloc el dissabte 25 d'octubre a la plaça Doctor Robert amb una programació que s'allargarà durant tota la jornada, des de les 10 i poc del matí fins al vespre llarg. Sí. I a més, per acabar, per posar-hi la cirereta a aquesta edició, a la secció Punk i Dona, que avui ha arribat a la seva edició 150. 150, el loro, venga, 150 sí. Punk i Dona, ja, sí. Eh? Sí, la veritat és que et fa molta il·lusió el número i tant de bo siguem capaces sí. de fer-ne ara cap al 200. I tant. Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Cristina, veu i ànima de la banda madrilenya Octopussy. I amb un parell de cançons ens n'anem ara ja sí que del tot. Vale, ara no puc fer la meva tonteria aquesta de no presentar la cançó abans i tirar-te-la per a veure si et sorprèn una mica. Segur que em sorprendrà. He portat un himne perquè te la ballis, per si no havies ballat prou durant el programa, perquè te ballis aquesta. Porto els Talco. Oh! Dansa de la Tuna Rosa. Bo! Òbviament. Temazo. La dansa de la Tardor Roja. Temazo. Extret del seu... disc del 2012, Gran Galà, aquesta banda de, com els vas presentar tu, banda de pachangasca i punk, nascuda a Marghera, a Venècia. Quines màquines, Talco, espectaculares. Bona tria per acabar, no? Joder, bé, espectacular. Bé. La veritat bona és que... què farem aquí. Que guai. Bueno, i després, tu, ara per acabar, jo ho sé perquè ho hem estat comentant abans de començar el programa, és una cosa que vam viure en directe, no? Ja us ho dic jo, el so no és el millor perquè està gravat en directe amb un mòbil i allà al mig del bullici de l'Ateneu de Barberà. Exacte, allà. Però és algo que tant a l'Isma com a mi, quan ho tornem a escoltar, se'ns posa la pell de gallina. Sí. Sí. O sigui, bueno, presenta-la tu, Isma, però jo ho volia dir. En el bolo de la jornada solidària i reivindicativa de l'Ateneu, que feien el Valiente i el Pizu, tant el Pizu li va fer una col·labora molt, molt guapa al Valiente i després el Valiente li va fer la torna. I la torna la van gravar. Deixa'm-ho dir. El Valiente, en el seu bolo, va tocar una versió de Pi, Producto Interior Bruto, sí. La cançó de Mi Hermana. I una versió guapíssima que la fa ella amb el violí, ja l'havia vist en algun concert, i en aquesta ocasió la va tocar amb el recolzament de la guitarra del Pizu. Espectacular. I després, al bolo del Pizu, també pues, tocava el Pizu, la seva cançó, amb el Valiente ahí. la seva cançó més famosa, per dir-ho d'alguna forma, tot i que té grans himne, himnes. El seu himne... Simplemente A, per acabar aquesta edició 527. Uah. El Pizu i el Valiente, donant-ho tot a l'Ateneu. Ja veureu, com deia el mestre Ticles, que el so és so d'ambient. Al principi es nota més el so d'ambient, però després quan arranca... Perquè sí. És com la intro, però després quan arranca se sent bé la cançó. Se sent més o menys. Sí. Se sent més o menys. Sí. Per això l'hem posat, perquè, bueno, si us agrada el Pizu, si us agrada el Valiente, és una col·labora... fantàstica, encara si que amb el so limitat, però... I si us agrada l'Ateneu, veieu com s'està posant. Clar que sí. Amb aquestes dues cançonasses ens acomiadem d'aquesta edició 527 que hem fet amb tot el carinyo per a tots vosaltres i per a totes vosaltres, bandarres que ens escolteu. No deixeu de fer-ho, que ja sabeu que sou l'autèntic motor que ens fa moure, sou l'autèntic cor que ens fa bategar. I com sempre diem, família... Ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Su! La dansa de l'autuna rosa. Alia, alia, alia. Rinnegata de che riposa in letti di moderazione. È l'autunno di pallide feti. Alia, alia, alia. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. Che scaccia i suoi eredi respirando la moderazione e crolla i piedi di preghiere senza vocazione nella danza dell'autunno rosa alie, alie, alio rinnegata di a che riposa e alie, alio è l'autunno di pallide fedi alie, alie, alio lungo venti lasciati a piedi spinse la culla bici da striscia tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità compiaciuta e padrona del nulla ora in dai nona era tu no uno specchio che scandisce la sua povertà nella danza dell'autunno rosa alie, alie, alio rinnegata Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!